د زعیم منصور فمرسیه کې چینن لاستا بیعت ورکړو قربان شي سبا تقدیر د بس له خدای سره مهمان شي سبا تقدیر د بس له خدای سره مهمان شي سبا چینن لاستا بیعت ورکړو قربان شي سبا تقدیر د بس له خدای سره مهمان شي سبا تقدیر د بس له خدای سره مهمان شي سبا پرون مو یو گریوان تا اچولی ولا سنا یا ورک او یا بس پس وعد هغا پیاد غمونا ورکڑی مو پلاستا زلولو تن دی ارمانونا ویل مو چی باہیلو تا درمان شی سبا ویل مو چی باہیلو تا درمان شی سبا چی نن لاستا بیعت ورکلو قربان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا پوهی گوچی ارمان دینی مخواسو دزل سرا دزل پر سمحانی که رو دین دل برا شفق دی لغرب سر جلال غازی ره برا شفق دی لغرب سر جلال غازی ره برا یقین لرو غوٹی بدی گلان شی سبا یقین لرو غوٹی بدی گلان شی سبا چینن لاستا بیعت ورکلو قربان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا چکلا سراستون حیبتی غگ دا الفراق هجران دی کرا جوڑ دا پر سر باند شقاق اخترو پر کبری نالی او پر اهل النفاق او خیر دوران سنگر با دی ودان شی سبا خو خیر دوران سنگر با دی ودان شی سبا چینن لاستا بیعت ورکلو قربان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا رهبرا پا العظام کی دی عظام سخکارا اتلا را سرگندا دکلسترا کارناما مخلوق تا بخکارا شید ایمان تلدرنا چکل دا حساب کتاب میدان شی سبا چکل دا حساب کتاب میدان شی سبا چینن لاستا بیعت ورکلو قربان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا تقدیر دی بس لخدای سرا مهمان شی سبا شهید کاروان مراوست لبادر تر منصورا ده خدای پازور مضبوط وار با اخلو لمغرورا غیر نسل یو آبا اخلی بچه ده بابا تورا نوی دوار ورکی بزوانان شی سبا نوی دوار ورکی بزوانان شی سبا چینن لاستا بیعت ورکلو قربان شی سبا تقدير دي بس لخداي سرا مهمان شي سبا تقدير دي بس لخداي سرا مهمان شي سبا چينن لاستا بيعت ورقلو قربان شي سبا تقدير دي بس لخداي سرا مهمان شي سبا تقدير دي بس لخداي سرا مهمان شي سبا.